Մասնա եթերում այսօր հունվարի 30-ն է, օրը 2:07-ի այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրկոյանին։ Երկրի պահապան բանակի 25-ամյա տարեդարձի արդիվ Քաշաթաղի շրջանի բոլոր համայնքներում կայացան տոնական միջոցառումներ։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը կայանում է այցելություն շրջանի տարածքի զորամասեր։ Բերձորի արվեստի դպրոցի սաները եւ Բերձոր համույթի երկրից երաժիշտները համերգով հանդես են գալիս զինվորների համար։ Շնորհավորում տոնի արդի։ Այս տարի նախատեսած էր այդ երկու զորամաս։ Բերձորում գործող թիվ 1 եւ թիվ 2, ինչպես նաեւ հերիկի, միրիկի եւ այլ դպրոցների աշակերտները նվերներ էին պատրաստել զինվորների համար, որոնք պետք է հասնեն մարտական հենակետեր։ Սակայն եղանակային պայմանների պատճառով այցը հետաձգվեց։ Հունվարի 28-ին առավոտյան Բերձորի խաղաղության հրապարակին կից բարձունքում կտնվող Արցախյան գոյամարտում նահատակված հերոսների նվիրված ուշամալիրում կայացած ծաղիկների խոնարհում շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Այցելուները շրջվարչակազմի և Բերձորում գործող այլ կազմակերպությունների, ուժային կառույցների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, դպրոցականներ, բնակիչներ, ազատամարտիկներ, հյուրեր հարգանքի տուրք մատուցեցին մարտիրոսների հիշատակին։ Ծաղիկներ խոնարհեցին ուշամալիրում կանգուն խաչքար կոթողների և երեք պատերի մոտ, որոնց վրա փորագրված է 300-ից ավելի քաջորդիների անունները, ովքեր իրենց կյանքը տվել են Քաշաթաղի շրջանի ազատագրման կռիվներում։ Նույն օրը շրջանի հանրակրթական դպրոցներում կայացան հարյուրության դասեր, տոնական հանդեսներ։ Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմի մեկ միջնակարգում 6-8-րդ դասարաների աշակերտները միացյալ հանդես եկան դպրոցի փառքի սրահում, հնչեցին ռազմահայրենասիրական երգեր, ասմունք, նվիրված հայ զինվորին, նրա պաստուժին։ Շրջանի երկրորդ քաղաքի Կովսականի Թաթուլ Կրպեյանի անվան դպրոցի տնօրեն Վերոբ Քարամյանը հեռախոսով տեղեկացրեց, որ կրթօջախի աշակերտները կազմակերպել էին հանդես և ելույթ ունեցան Թաթուլ Կրպեյանի կիսանդրու մոտ։ Օր առաջ նորավոր տոնը հայրենիքի պաշտպան խորագրով յուրահատուկ հանդես կայացավ Բերձորի պետական մանկապարտեզում։ Ավագ խմբի սաներն իրենց ծնողների, դաստիարակների, հյուրերի համար ներկայացան երգով ու ասմունքով, պարով, տատերական հանդեսով, որին մասնակից եղան մանկապարտեզի ողջ անձնակազմը, զինվորական համազգեստով։ Դեմում ապրիլյան քառորյա պատերազմում և դրանից հետո կայացած մարտերի ընթացքում նահատակված քաջերի լուսանկարներն էին։ Ներկաներին ողջունեցին ու այո սպանակի օրվա արդիվ շնորհավորեցին շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը, հայրենասեր բարեգործական կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը, մանկապարտեզի տնօրեն Նինա Բաբայանը։ Հատուկ գրավերով մանկապարտեզում էր նաև շրջանային զինկոմիսարիատի անձնակազմը, զինկոմ մայոր Ստեփան Օհանջանյանի գլխավորությամբ։ Շրջանի 52 դպրոցներում դասամիջոցների ընթացքում հնչում էին ռազմահայրենասիրական երգեր, կայացան շատ միջոցառումներ։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զոհրա Բրկոյանն էր։ Հիրաչքի տույսի պես, պարոն կապիտան։ լույսի պես, պարոն կապիտան։ Սուրտ է ու խիստ է ձմերը, բայց միշտ կդագարում, չի ուզի ոչ մեկի մայրը իզուր թափվի արյուն, բարձր էգինը խաղաղության, աչքս միշտ ճամփին է, պարոն կապիտան։ Եթերում այսօր հունվարի 30-ն է, օրի երկուշաբթի դիտական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Չարենցն ամե հատվածաբար կներկայացնեն Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 4-րդ զրույցը։ Ես եւ Նաիրի Զարյանը Չարենցի մոտ։ Ինչպես էր, չգիտեմ, բայց իմ եւ Նաիրու ամենօրյա գրական զրույցները մեծ մասամբ փողոցում թափառելիս հաճախ եւ շատ հաճախ կանգնում էին Չարենցի որբանոցի առաջ։ Չարենցը միշտ անմիջական իր նկատողությունների եւ գրական զրույցների ջերմությամբ համակում էր մեզ։ Չարենցը ռուսահայ այն գրագետն է, որն իր գրական աշալույսին ծանոթ է եղել արեմտահայ բանաստեղծներին։ Ծանոթ լինելը չպետք է հասկանալ բառացիորեն։ Չարենցից առաջ շատերը ռուսահայ հասուն գրողներից եղել են Պոլսում, Փարիզում, արեմտահայ հեղինակների հետ, մինչև անգամ աբսենտ են խմել, կաֆեներում են եղել, բայց չեն ճանաչել եւ չեն գնահատել նրանց ստեղծագործությունը։ Չարենցը ճանաչում էր դեռ այն օրերին Մեծարենցից մինչև Թեքեյան, Սիամանթո, Վարուժան, Զոհրաբ, Ալիշան։ Ցավն այն էր, որ անգիր գիտեր։ Սարսափով լսեցինք մենք, որ Չարենցը Վարուժան չի սիրում։ Նա ինչ պոետ է որ, այ Սիամանթոն։ Հուսահատորեն ու պանդխտորեն անտառը վերադարձա իմ վախճանված բարեկամս համբուրելու համար։ Այդ բոլորը հեչ, հիմի դուք նաղդի, ինչ եք գրում։ Նայրին կարդաց իրը։ Մի աղջիկ մի անգամ մտավ շքեղ մի բուֆետ, նայեցի ու անգամ ես էլ մտա նրա հետ։ Նստեցի քիչ հեռու ամբողի հետ նրա դեմ, որ նրա աչքերում խրթին հուրը դիտեմ։ Իբրև գինգինիի գրավ դրի վերարկուս, խմեցի նայեցի ու գլխի կոր ելա դուրս։ Այ տղա, հիանալի ես սարքել, անկեղծ հիացմունքով բացականչեց Չարենցը։ Նայրին ոգևորվեց։ Ես, ասաց Նայրին, մի ուրիշ բան էլ ունեմ, արտիստին վրեժը։ Դե, ասա լսենք։ Նայրին արտասանեց իրավյունով եւ պատանեկան ոգևորությամբ լեցուն բանաստեղծությունը։ Արտիստին վրեժը, ահա նա արձակի վերածված։ Հերոսը սիրում է մի աղջիկա, աղջիկը հերոսին չի սիրում, հերոսը գնում եւ դերասան է դառնում, աղջիկն իր ամուսնու հետ ներկա է լինում հերոսի դերասանական դեբյուտին։ Այդ օրը հերոսը խաղում է մի պիեսում, որի մեջ հերոսուհին թույնն է տվել 10 մարդու, նրան էլ է տալիս 11-ին, բայց հերոսը բեմի վրայից այնպես է քրքջում, որ իր սիրուհին, որն իր ամուսնու հետ ներկա է հերոսի բեմական դեբյուտին, թողնում է եւ փախչում։ Բանաստեղծության վերջին տողերը վերջանում են խալաստոյ փամփուշտով։ Ամուսնացած սիրտդ այրի, իմ հմայքով պիտի այրի։ Չարենցը դեղ ձեր ուտում, մի ռոպե ընդհատեց։ Դու խաղում ես Հայաստան։ Խաղում եմ 1-1, Գուրգենն էլ է խաղում։ Ինչ դերում ես հանդես եկել։ Բաղդասար աղբար, բռնի ամուսնություն։ Դա Պարոնյանը մեծ երկիծաբան է։ Գուրգեն, դու ինչ ես գրում։ Ես տվի նրան մի տետր։ Անհամբեր եւ ջղային կարդաց, շուրտ տվեց էլի կարդաց, չհավանեց, անցավ կրկնեց եւ մատը դրեց մեկի վրա։ Այ, այս մեկը լավ է, արտասանեց առաջին տունը։ Փրել եմ քո կապույտ նազանքների մուժում, ինչ որի զուր ու զուր ցրել եմ ու թողել, հին գյուղերի ճամփին ճամփաների փոշում։ Իսկ դու խաղացել ես, հարցրեց Չարենցը։ Խաղացել եմ։ Ինչ ես խաղացել, հարցրեց նա։ Փաստաբան, ծիծաղեց եւ մռմռաց։ Հին գյուղերի ճամփին ճամփաների փոշում։ Նորից մի նոր բանաստեղծ։ Չարենցն ամուսնացել է։ Նրա կինը որբանոցում է աշխատում, Արփիկը։ Վեքիլյան փողոց։ Հիմա ավելի հեշտ է Չարենցին շուտ-շուտ տեսնելը։ Վեքիլյան փողոցը մոտ է։ Գնում ենք Հայաստանի հետ։ Չարենցը զբաղված է որբուհիներին շուրջ բարի կոչելով։ Ոգևորվում է, ինքն էլ է երգում, ինքն էլ է պարում, բայց ոչ երգել գիտի, ոչ պարել։ Գութանը մանի-մանի, շեք աղջիկը խաց կտանի։ Ոտ Միքելա, տաս կայնի, մարդու աղկը կտանի։ Տղերք, գոռում եմ ես, սպասեք, չգնակ, կբարձրանանք, կխոսենք։ Դե հերիք, Չարենց, քաշում է Արփիկը, գնանք։ Լոյ-լոյ, լոյ-լո, վայ-լո, աններդաշնակ երգում է Չարենցը և մենք վեր ենք բարձրանում։ Տղերք, Գևոր Կաբովի անունը լսած կա՞ք։ Մենք բացասաբար գլուխներս շարժում ենք։ Պահ, հիանալի պոետ է։ Նա գրքերի արանքից դուրս է քաշում մի բրոշյուր։ Ահա, միայն կինը, հիանալի գրող է։ Անշուք բրոշյուր։ Հայաստանը կարդում է, տալիս է ինձ, ես կարդում եմ, տալիս եմ Հայաստանին, բայց չգիտենք, ինչն է այստեղ հետաքրքիր։ Անմիտ թվացող կծկտուր տողեր։ Երաշտական լսողությունից Զուրկ Չարենցը վերցնում է գրքույկը և կարդում մի քանի բանաստեղծություն Գևորգ Աբովից ամեն մի քարյակից հետո ստուգելով։ Հիանալի է, չէ՞, և իսկապես հետաքրքիր էր։ Ուր որ ծովը սիպ է, սիպ կարապի թևի պես, ուր երկինքը բիլ է, բիլ քո աչքերի պես, բիլ ծովից հարավ գոս գոշավաս մի ապկա, հենց մի փոքր անցնում ես, ինչ որ անտառ է։ Նո, բիլ կարապի թևի պես, թե սիպ քո աչքերի պես, այս քարյակը ես բերեցի մոտավորապես, բայց ազդեցությունը մեծ էր։ Գիշերները քո շուրթերը հալած բրոնզ են, բրոնզե տապ, բրոնզե տապ են, բրոնզ երկաթ են, բրոնզ երկաթ։ Այս քարյակն էլ մոտավորապես ճշտությամբ, կլինեն վրիպակներ։ Օրիգինալ գրող է, եզրակացրեց Չարենցը, գրեթե բոլոր բանաստեղծությունները կարդալուց հետո։ Օրիգինալ։ Ես և Նայերին մյուս օրը բարարանը թերթեցինք։ Օրիգինալ նշանակում է ինքնատիպ, ինքնուրույն։ Բրոնզ երկաթ։ Կասեմ սիրարված Սիրերից Վերջապես այսօր մեկա Իմ ու քոնը այն դարձավ Սերը ինձ ու քեզ կտավ Սիրերից Խոստացել ենք մենք իրար Միշտ ազնիվ սիրով արդար Սկացմունքով լինենք անումար Երկնքից մի շող լուսեր Սրտի մեջ թագ է մեր յուսեր Որի երազանքը դառնա մեր կյանքը Հավիտյան Երկնքից մի շող Հոգուն է իմ ունքով Կարծիք հաղորդաշարի օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Մաքս Թելլերը, ծագումով հարավաֆրիկացի ամերիկացի բժիշկ միկրոկենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Իսահակ Դունայևսկին, խորթային հայտնի կոմպոզիտոր, Աղասի Խանջյանը, խորթայի պետական գործիչ, Լեոնիդ Գայդայը, խորթային ականավոր կինոռեժիսոր, Աշոտ Սարգսյանը, խորթային նվաշինության ականավոր հայ գիտնական, ակադեմիկոս, փողծովակալ, Դուգլաս Էնգելբարտը, համակարգչային ամերիկացի գյուտարարը, Ջին Հեքմանը, ամերիկացի կրկնակի օսկարակիր, Բորիս Պասկին, խորթային շախմատիստ, Պիտեր Էգրա, ամերիկացի բժիշկ։ Ես հիլում եմ, ես հեմ